สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้เรามาพบกันเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมคือวันอาทิตย์ที่6มกราคมปีพุทธศักราช2562นะคะก็ยังถือว่าเป็นช่วงปีใหม่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆแต่อย่างไรก็ตามรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษายังอยู่กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จะมาธรรมสักษากับตัวดิฉันเองซึ่งอยู่ทางฝ่ายของจังหวัดปทุมธานีนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้เกิดความรู้ความกระจ่างในธรรมะหลายๆข้อค่ะพบกันในวันอาทิตย์เราก็จะเป็นการตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook หรือว่าผ่านทางจดหมายหรืออะไรต่างๆนะคะก่อนอื่นเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เตรียมพรเตรียมพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราพบกันเป็นวันอาทิตย์แรกนะเจ้าค่ะอย่างที่ยมเกริ่นไปแล้วพระอาจารย์ก็ยังไม่ทิ้งล่ะที่ว่าจะเรื่องของการตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านชอบมากๆแล้วก็ถามกันมาในหลายๆข้อที่ข้องใจนะเจ้าคะวันนี้พระอาจารย์เมตตาเลือกปัญหามาจาก Facebook นะเจ้าคะท่านแรกโยมขออนุญาตนำมาอ่านเลยนะเจ้าคะคุณวันลบกมลาสายเจ้าคะก็ส่งมาสอบถามอยากขอความเมตตาจากพระอาจารย์ได้ช่วยอธิบายคำว่าโทสะกับโมหะเนี่ยต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวนี้มีข้อมูลที่พระพุทธเจ้าอธิบายไปแล้วแต่สอนภิกษุเลยบอกว่านี่ถ้ามีปริพาโชติเดรัจฉีเราอื่นเนี่ยเขามาถามเธอนะว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยต่างกันอย่างไรอะไรเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันระหว่าง3อย่างนี้นี่ที่คุณวรลบถามมาแค่โทสะกับโมหะใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าแถมราคะให้ด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยต่างกันยังไงให้ตอบเขาอย่างนี้นะบอกว่าราคะเนี่ยมีโทษน้อยกลายช้าโอเคนะโทษน้อยกลายช้าโทสะนี่โทษมากกลายเร็วแล้วก็โมหะนี่โทษมากกลายช้าต่างกันอย่างนี้ เจ้าค่ะ โอเคทีนี ้สามอย่าง ใช่ๆทีนี้ไอ้ตัวของราคะโทสะโมหะนี่นะคือเป็นลักษณะอาการทางจิตที่คือว่าถ้าในช่องทางกระจายของเราเนี่ยมันร้อนรุ่มเราก็จะเรียกลักษณะไอ้ความเศร้าหมองนี้ว่ามันคือราคะเหมือนกับว่าในกายของเราถ้าเราปวดหัวเรามีอาการหนึ่งเหมือนซิมซัมอาการอย่างหนึ่งเช่นถ้าคุณปวดหัวคุณเป็นเพราะอะไรมะเร็งในสมองหรือคุณอาจจะเป็นน้ำในหูหรือมันได้หลายอย่างแต่อาการที่ออกมาเช่นอาการปวดท้องอาจจะเป็นเพราะไส้ติ่งอาจจะเป็นเพราะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันหลายอย่างใช่ไหมอาการที่ออกมาเนี่ยการเจ็บป่วยทางกายมีเจ็บปวดคันแสบร้อนพวกนี้ใช่ไหมแต่ในอาการของจิตที่จะออกมาว่าจิตป่วยจิตไม่สบายนั่นคือออกมาในลักษณะแบบร้อนลุ่มร้อนเล่าร้อนนี่คือโทสะเราเรียกอาการนี้ว่าโทสะคือกิเลสคือโทสะนั่นเองถ้าแบบมันอยากมันหิวมันโหยมันกระหายมันต้องได้มันเนี่ยคือราคะ ราคะ หรือในลักษณะที่ออกมาเป็นแบบว่ามึนมืดเห็นไม่ชัดเจนไม่รู้ไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่อันนี้คือโมหะ นะเจ้าค่ะ คือราคะโทสะโมหะราคะเป็นหิวโทสะเป็นร้อนโมหะเป็นมืดลักษณะของราคะก็คือโทษน้อยคลายช้าโทสะก็โทษมากคลายเร็วโมหะก็โทษมากด้วยคลายช้าด้วยแล้วยังแจกแจงต่อไปในที่นี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้อะไรที่ทำให้ราคะจะเกิดได้ที่ว่าโทษน้อยคลายช้าเนี่ยอะไรเป็นตัวเหตุให้มันเกิดคือการพิจารณาเห็นในความสวยงามหรือว่าสุภนิมิตรู้สึกว่าสิ่งนี้งามเหลือเกินอันนี้คือจะทำให้ราคะเกิด เจ้าค่ะแล้วคือจะไปรักหลงไหลในสิ่งนั้นเพราะเห็นมันสวยเหลือเกิน ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ โทสะล่ะโทสะทำไมถึงจะเกิดได้คือปฏิกะความขัดเคืองให้แบบไม่พอใจขัดเคืองตรงนั้นจุดนั้นจุดนี้ทำไมเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี ้ เดี๋ยวโทสะมันจะเกิดได ้เจ้าค่ะ คือจิตจะป่วยออกมาออกอาการเป็นโทสะได้ส่วนโมหะนี้เกิดขึ้นจากการที่ไม่ทำในใจโดยแยบคาย เจ้าค่ะ ไม่ทำในใจโดยแยบคายเพราะฉะนั้นการทำในใจโดยแยบคายนี่คือคิดตามนัยยะของอริยสัจ4ถ้าคุณไม่ได้คิดไปตามนัยยะของอริยสัจ4แต่แบบคิดเอาเองปรุงแต่งเอาเองอั ันนี้คืออโยนิโสมนสิการการทำในใจโดยไม่แยบกายจะทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่มีแล้วยิ่งจะเจริญ อืมเจ้าค่ะ โอเคทีนี้จะดับมัน ท ำยังไง มันก็จะมืดมนไปหมด ก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นใช่เพราะฉะนั้นในเงื่อนต้นที่ว่าอย่างเราจะมาศึกษาพระไตรปิฎกหรือว่าศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยต้องเริ่มจากอริยสัจสี่ตรงนี ้ เริ่มจากอริยสัจสี่ก่อนมีอยู่ในใจเลยทำโยนิโสมนสิการให้ดีเข้าใจตรงไหนให้ดีให้ได้แล้วอยู่ในมรรคแปดก็ค่อยๆศึกษาไปทำไปอย่างนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการทำในใจโดยไม่แยบคายจะเป็นอันตรายได้ท ี นี้ก็ตรงข้ามว่าเอาแล้วทำไงถึงจะไม่ให้โมหะมันเกิดได้ก็ต้องทำในใจโดยแยบคายที่มีอยู่มันจะลดลงได้ด้วยแล้วที่ยังไม่มีมามันก็จะไม่มานั่นคือ การที่ทำในใจโดยแยบคายโมหะก็จะลดลงโทสะจะทำให้มันลดลงได้ไงก็ใช้เมตตาใช้เมตตาถ้าเรามีการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำจะทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นแล้วราคะล่ะก็คือใช้อสุภะใช่อสุภะอสุภะจะละราคะเมตตาจะละโทสะโยนิโสมนสิการก็จะละโมหะได้ อ ันนี้คือคำตามของคุณวันลบนะวันลบอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องกิเลสคุณใจคำว่ากิเลสนี่คือความเศร้าหมองความไม่ผ่องใสความไม่บริสุทธิ์ถ้าเปรียบเทียบกับโลหะก็สนิมของมันถ้าเปรียบเทียบกับดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ก็เมฆหมอกที่มาบังทำให้มันไม่บริสุทธิ์จิตใจของเราเนี่ยนะมันจะไม่บริสุทธิ์มันจะแบบก็ด้วยราคะโทสะโมหะเศร้าหมองได้ไม่ผ่องใสมีปัญหาทำให้ตัวมันเนี่ยมันไม่เป็นตัวของมันเอง เ พราะฉะนั้นคือทำให้จิตหรือใจของเราเนี่ยไม่ได้เป็นของเราเองคนที่ยังมีราคะโทสะโมหะเนี่ยนะก็เป็นของกิเลสไปอย่างดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ที่ถูกบังด้วยเมฆหรือหมอกการเห็นนั่นก็ไม่ชัดเจนก็คือเขาก็ไม่เต็มที่ไม่ได้เป็นตัวของเขาเองสนิมที่เกิดขึ้นในทองคำหรือว่าในเหล็กอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ตัวของมันเนี่ยมันไม่ได้แบบจำใส่เต็มที่มีความเศร้าหมองไม่ได้เป็นตัวของเขาเองเพราะมีสิ่งอื่นไปประกอบไปผสมอยู่จิตใจของเราก็เหมือนกันคุณใจว่าถ้าเรามีราคะโทสะหรือโมหะอยู่เนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองเราเป็นไปตามอำนาจของราคะไม่ได้เป็นตัวของเราเองในการที่เราจะแบบว่าให้แบบมันเย็นๆสบายนิ่งๆเนี่ยไม่ได้เลยแต่ก็ต้องเดือดร้อนไปตามความร้อนของโทสะเดือดร้อนไปตามความหิวของราคะเดือดร้อนไปตามความมืดของโมหะไม่เป็นตัวของตัวเองคือไม่ได้มีใจเป็นของตนแต่เมื่อไรแต่เมื่อไรที่เรากำจัดเจ้าราคะโทสะโมหะออกไปได้เนี่ยอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจเป็นของตนนั่นใช่คำว่าเป็นอัตตมนา ค ือมีใจเป็นของตนแล้วบางคนนี่เป็นงี้คุณใจพอคืออย่างพ่อแม่มีลูกใช่ไหมใจของพ่อแม่นี่ก็อยู่กับลูกเพราะอะไรด้วยความรักไงด้วยความรัก ด้วยความรักความเมตตา ใช่ใช่อันนี้ก็ดีใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าลูกเป็นอะไรไปโอ้ยมันจะกระเทือนใจมากอ่ะก็นั่นคือความรักที่คุณมีต่อลูกคือใจเป็นของลูกทีนี้พอลูกโตก็ไม่มีปัญหาละก็ลูกโตแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องปีนใจเป็นของลูกลูกก็ดูแลตัวเองได้เลยได้ไปบ้างทีนี้พอลูกโตขึ้นทำงานได้อะไรได้ตัวเองแก่ลงก็เอาหลานมาให้เลี้ยงลูกก็มีหลานก็ต้องห่วงหลานใจนี่ก็เป็นของหลานทีนี้พอหลานโตอย่างคนแก่อยู่ตามบ้านนอกบ้านนาอย่างเงี้ยนะพอลูกเต้าไปทำงานในเมืองก็เอาหลานเนี่ยมาให้ยายเลี้ยงยายก็รักหลานจะบอกว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้างได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกคาหลานต้องเลี้ยงหลาน ต้องเลี้ยงหลาน เมื่อก่อนเลี้ยงลูกใช่ไหมใจเป็นของลูกตอนนี้เลี้ยงหลานก็ใจเป็นของหลานไม่ได้เป็นของตัวเองทีพอหลานโตหลานเข้าโรงเรียนหรือหลานไปทำงานแล้วนี่ก็เลี้ยงหมาก็รักหมาใช่ไหมโอ้ใจก็เป็นของสุนัขเป็นของหมาทีพอหมาตายพออายุมัน10ปีอะไรเงี้ยมันตายโอ้จะไม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกยังต้องดูแลสุนัขอย่างนี้นะใครจะดูแลหมาทีพอหมาตายทีก็บอกว่าโอ้แล้วใครจะดูแลบ้านนี่เป็นใจเป็นของบ้านอีกทีนี ้เจ้าค่ะ คือใจไม่ได้เป็นของตน สรุปแล้วไม่มีใจเป็นของตนเลยไม่ว่าช่วงไหนของชีวิต เพราะ ตัวของท่านเองแต่ละท่านเอง นั่นแหละคือราคะเขาไม่ได้เป็นตัวของเขาเองอะไรที่เชื่อมจิตของเราให้ไปติดอยู่กับลูกให้ไปติดอยู่กับหลานให้ไปติดอยู่กับหมาให้ไปติดอยู่กับบ้าน จ้าค่ะ ราคะโทสะและโมหะ mm. เชื่อมหรือ mm. ดันหรือแบบให้ไม่เห็นชัดเจน เจ้าค่ะ หัวใจเราจะไม่เป็นของตัวเราเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคลายช้าด้วยนะถ้าเป็นเจ้าโมหะถ้าเป็นเจ้าราคะแล้วโทษมากด้วยนะถ้าเป็นเจ้าโทสะนี ่ mm. ลักษณะเป็นอย่างนี้นี่คือเป็นเบื้องต้นให้คุณมาลบทำความเข้าใจคือเรื่องกิเลสเนี่ยมันร้ายกาจมากมันละเอียดมากมันต้องแบบสับแล้วสับอีกอ่ะมันฟื้นฟูได้เพราะรากของมันเกิดอวิชชามาด้วยกันจะต้องฉลาดทันมันก็ทำการศึกษาค่อยๆเอาแล้วราคะโทสะโมหะลดนี่มันก็จะดี เจ้าค่ะ เดี๋ยวก่อน โยมอยากถามแทนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณมาลบด้วยเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำนิดนึงเถอะว่าคนเราเนี่ยทุกคนเป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่าจริงๆนะเจ้าคะเราชอบเอาใจของเราเนี่ยไปผูกกับสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรต่างๆเนี่ยวิธีไหนบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนำทีว่าเราจะวางใจให้ใจเราแบบว่ามีโยนิโสมนสิการได้อย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าคะนี่เป็นคำแนะนำที่โยมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะเจ้าคะคืออยากจะถอนใจมาแต่ทำยังไงดีเจ้าคะพระอาจารย์คะ อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในโลกนะคุณเดินใจเพราะว่าที่เราทุกข์อยู่เนี้ยเราไม่ได้ทุกข์อะไรคือเราทุกข์เพราะราคะโทสะโมหะเราเดือดร้อนอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ได้เดือดร้อนบ้าอะไรคุณออกไปบ้านทํางานบ้าอะไรราคะ ค ุณด่าคนนั้นบ้าอะไรโทสะมันแค่เนี้ยราคะโทสะโมหะอยู่3กองใหญ่ๆบางทีท่านก็แจกแจง 3ตัวร้ายนี่เลยนะเจ้าค่ะ บางทีท่านก็แจกแจงเป็น15อย่างอุปกิเลส16อย่าง108อย่าง1500อย่างมีหมดแต่ก็รวมกันใน3กล่องนี้ราคะโทสะและโมหะเราเดือดร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยเราวิ่งวุ่นไม่ใช่แค่ในชาตินี้คือเราไปเดี๋ยวเหนือบ้างใต้บ้างดูคนนั้นโทรหาคนนี้นี่แหละมันบังคับเราเราไม่ได้เป็นตัวเราเองไม่ใช่แค่ชาตินี้ยังชาติต่อไปและที่ชาติก่อนนั้นมาอีกด้วยราคะโทสะโมหะกิเลสทำให้ไปเกิดใหม่เป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ เราก็ถูกจับยึดอยู่อย่างนี้เป็นไปตามอำนาจของในพรานที่เขาจะบังคับให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตุ๊กตาของเราถูกชักใยอยู่เบื้องหลังไม่ได้เป็นตัวของตัวเราเองทำไงถึงจะตัดสายนี้ได้ที่เขาชักใยเราอยู่มาตัดที่อุปทานความยึดถือความยึดถือพอเรามีอุปทานความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเราคล้องเลยคล้องในสิ่งนั้นปุ๊บนั่นแหละจะทำให้เกิดราคะโทสะโมหะได้ความคล้องตรงนี้คืออุปทานตรงนี้จะไม่เกิดราคะโทสะโมหะได้อุปทานมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะอะไรมีอุปทานคือความยึดถือจึงมีคำตอบของคำถามนี้ก็คือเพราะตัณหามีอุปทานจึงมีเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานคือความยึดถือเพราะมีอุปทานความยึดถือในอะไรคุณมีอุปทานความยึดถือในสิ่งนี้ปึ้งคุณจะคล้องอยู่ในสิ่งนี้ใช่ไหมถ้าสิ่งนี้หายไปเราจะโทสะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้มีเพิ่มมาเราก็อยากได้มันก็จะมีราคะเกิดขึ้นเราไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรเราก็จะมีโมหะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความคล้องอยู่อุปทานเราจะตัดอุปทานได้เราต้องละตัณหาจะละตัณหาได้เราต้องปฏิบัติตามมรรคแปดเราต้องปฏิบัติตามมรรคแปดมรรคแปดคืออะไรปัญญาศีลสมาธิพูดง่ายคือศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามีใครมาทำอะไรให้เราจะต้องแบบผิดศีลโอ้ยงั้นฉันไม่อยากผิดศีลจะไม่ด่าเขาแล้วกันนะอ่ะขับรถปาดหน้าก็ไม่ด่ามันอ่ะมีเมตตาให้กันอ่ะใช่ไหมอย่างนี ้ หรือถูกเขาใส่ร้ายถูกเขาพูดไม่ดีกันก็แผ่เมตตาให้อย่างนี้มีเรื่องอะไรที่มีคนมาทอดสะพานจะให้ต้องไปผิดล่วงภรรยาผู้อื่นเราก็ไม่ทำเป็นคนหนักแน่นอย่างนี้อันนี้คือเราตั้งอยู่ในศีลมีสมาธิบ้างมีปัญญาพอประมาณบ้างจะทำให้เราก็ไปตามทางที่ราคะโทสะโมหะก็จะค่อยเบาบางลงเบาบางลงพอราคะโทสะโมหะเบาบางลงความสุขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่ในใจ ค ือพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบนะว่าคนที่มีทุกอย่างแล้วที่คุณจะได้เลิศหรูอะไรก็ตามด้วยสิ่งประกอบทางตาทางหูเอาอย่างพระเจ้าจักรพรรดิอะพระเจ้าโกรพยาอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าโกรพยาเนี่ยโอ้ครองแผ่นดินทั่วจนเขตแดนเนี่ยจดรถมหาสมุทรทั้งสี่แล้วแต่นะแต่แบบคนใหญ่ที่สุดแล้วนอนบนเตียงนอนอย่างดีมีหมอนแดงสองข้างมีคนประคบประงมบำเรออะไรต่าง แต่ถ้ามีคนเขามาบอกว่าข้ามมหาสมุทรนี้ไปเนี่ยมีดินแดนหนึ่งโอ้โหทรัพยากรเขามีมากจริงๆเลยแล้วเขาก็มีกองทหารแบบนี้แบบนี้เนี่ยถ้าเราแต่งทัพไปเท่านี้เราจะเอาชนะได้นะอึกขึ้นทันทีเลยคืนนั้นนอนไม่หลับคุณตาใจนอนไม่หลับเพราะอะไร อยากจะได้ดินแดนเขาอี ก อยากมาก ทั้งที่ตัวเองไม่ใช่ ไม่มีความสุขแล้วไห ม จะไม่มีความสุขทุกอย่างแล้วเอาแต่ทำไมเดือดร้อนอ่ะพระราคะพระราคะยังไม่ได้เห็นด้วยซ้ำแค่เขามาบอกเข้าทางหูพอเข้าทางหูปุ๊บยึดถือนั่นแหละอุปทานเกิดขึ้นปึ้งนี่ปึ้งปุ๊บมีราคะเกิดขึ้นนอนไม่หลับเตียงนุ่มๆ คนบกพัดดีๆเปิดแอร์เย็นๆตอนนี้มันเย็นเราก็ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ยังนอนไม่หลับเพราะว่าราคะมันเสียดแทงจิตของเขาความสุขไม่มีต่อให้สุขขนาดไหนทางกายแต่ใจไม่สุขนอนไม่หลับความสุขไม่มีความสุขไม่มีแต่ถ้าเราละราคะโทสะโมหะอ่ะราคะโทสะโมหะลดลงลดลงลดลงลดลงลงใช่ป่ะนั่งบนกองฟอนคือหมายว่าเอาเขาเรียกว่าอะไร ฟืนมา เอา ฟืนเหรอเจ้าคะ เอาฟางเอาฟาง เอา ฟางนี่มาปูเป็นที่นั่งแล้วก็นั่งลงไปเนี่ยที่นั่นนั้นก็เป็นที่นั่งทิพย์ ก็คือสบายใจ สบายใจ ใช่ไหมเจ้าคะ สบายใจคนนอนบนแคร่ไม้ธรรมดาเอาแต่ถ้าบอกไม่มีราคะโทสะโมหะจิตเป็นสมาธินะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตเป็นระเดียวปึ้งเลยที่นอนนั้นเป็นที่นอนทิพย์ที่นั่งนั้นเป็นที่นั่งทิพย์มีความสุขมากเลยที่เดินนั้นเป็นที่เดินทิพย์อาหารที่กินนั้นเป็นอาหารทิพย์นี่มันเป็นอย่างนี้คือความทุกข์ของเราเนี่ยจะลดลงไปทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนคนรักษาศีลได้นี่สบายใจมันลึกๆอยู่ในใจใจสบายไม่ได้กังวลอะไรกับใครใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็มีความสุขกว่าที่คุณคิดว่าจะไปโกงเขามีความสุขไปมีกิ๊กแล้วมีความสุขโอ้ยมันผิดศีลผิดศีลปุ๊บยังไงก็จะร้อนใจเพราะราคะโทสะโมหะมันทิ่มแทงอยู ่ นี่เพราะฉะนั้นเราจะละได้ไงใช่ไหมตามคุณเดินใจก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ ปฏิบัติตามมรรคแปดนี่จะเป็นทางที่จะคือบางทีมันไม่หลุดละเลิกเลยได้หรอกเพราะว่ามันเหนียว มันแน่นมันเยอะมันทุกอายตนะมันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทุกเรื่องราวก็ต้องตัดทีละเส้นละเส้นถอนออกทีละจุดละจ ุ ดใช่ใช่มันก็จะค่อยลดลงลดลงเหมือนไหลทะเลค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปอย่างนี้นะ ลาดลาดลงไป แต่ว่าให้มีกำลังใจอย่าท้อแท้ท้อถอยว่าถูกมันเล่นงานอีกแล้วเอาก็ลุกขึ้นสู้ใหม่อาจจะพักได้บ้างแต่อย่าเลิกเนี่ย เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่โยมคิดว่าดีมากๆเลยเพราะว่าทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังพระอาจารย์เมตตาสักขากันมาในเช้าวันนี้เนี่ยเกิดเรียกว่าเหมือนดวงตาเห็นธรรมเกิดสติเกิดปัญญาแล้วจะเจ้าค่ะว่าจะละโทสะโมหะแล้วก็ราคาต่างๆเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะเจ้าคะทีนี้ต่อไปก็มาถึงคำถามจากคุณคำถามของคุณวรลบนี่ก็มาถึงคำถามของคุณ โชตินุช โชตินุช เกตมณี เกตมณีนะเจ้าคะคุณโชตินุชก็ถามมาเป็นข้อข้อซึ่งแตกต่างกันไปดังนั้นขอถามข้อแรกก่อนนะเจ้าคะคุณโชตินุชอยากให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนขยายความพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากายในกายจิตในจิตและเวทนาในเวทนาเจ้าค่ะว่าพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายไปแล้วแต่ว่าการเห็นกายในกายเป็นอย่างไรท่านอธิบายไว้ในเรื่องของอานาปานสติบอกว่าคือการที่เรามามีสติรู้ในลมหายใ จ เห็นว่าลมหายใจนี่สั้นยาวเข้าออกเป็นอย่างนี้อันนี้คือในข้อที่หนึ่งหรือในนัยยะที่พูดถึงว่ากายเป็นอสุภะยังไงความไม่งามในกายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นจนถึงกระดูกเป็นอย่างงี้ๆในการพิจารณาเห็นกายในกายคือถ้าเราเปรียบเทียบคิดว่าคุณชวนอาจจะเข้าใจงงนี้สมมติว่าคนที่เขาไปเสริมสวยเสริมความงามเขาไม่เห็นหนังไหมก็เห็นหนังเหมือนกันกับคนที่คือเราอย่างสมมติมองหน้ากันก็คือเห็นหนังอะเห็นหนังหน้าอย่างนี้ใช่ไหมล่ ะ เห็นยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นการเห็นกายในกายเพราะอย่างพูดที่เขาหลงสวยหลงงามเขาก็เห็นหนังเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงไม่เรียกว่าเป็นเห็นกันเห็นกายในกายถูกไหม เจ้าค่ะ เพราะว่ามีความแตกต่างกันอยู่ แตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าทิฏฐิตั้งความเห็นไว้เนี่ยมันไม่ถูกต้องคนที่เขาเห็นว่าด้วยความเป็นของสวยงามเนี่ยเขาก็เห็นว่าด้วยมันเป็นความเป็นของสวยงามความเห็นเขานี่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่เราต้องตั้งเอาไว้ให้มีทิฏฐิความเห็นที่ว่าไอ้นี่มันไม่สวยงามนะความเห็นที่ถูกต้องนั่นจึงทำให้เกิดสัมมาสติได้ลักษณะการเห็นกายในกายเนี่ยเป็นสัมมาสติต้องมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นจากสัมมาสมาธิอย่างบุคคลที่มีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยอย่างอื่นที่จะตามมาคือสัมมาสติสัมมาวายามะนี่จะตามมาได ้ คุณต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนนะแล้วจึงจะมีสัมมาสติสัมมาวายามะจึงจะตามมาได้ถ้าคุณมีทิฏฐิที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวเข้าใจวิปราชไปเช่นเห็นของที่มันไม่สวยแต่คุณเข้าใจว่าสวยเห็นของที่จริงๆไม่สวยเช่นคุณลอกหน้าออกลอกหนังออกจนถึงเนื้อมันเหม็นหรือมันไม่เหม็นผมเป็นข่าวเลือดแน่นอนใช่ป่ะแต่คุณเข้าใจของที่มันไม่สวยว่าเป็นของสวยนี่คือวิปลาสอ่ ะ พอมีพิธีวิปลาสนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิสติที่คุณตั้งไว้เนี่ยฉันเห็นหนังใช่ไหมต้องหน้าต้องเป็นอย่างนี้สวยต้องทาครีมเด้งอย่างนี้ไอ้ที่คุณระลึกได้นั่นก็เป็นมิจฉาสติโอเคนะเพราะนั้นนี่ต้องตั้งทิฏฐิไว้ให้ถูกต้องถึงจะเรียกว่าเป็นการเห็นกายในกายได้ทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกต้องนั่นก็คือตามที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของมรรคแปดในส่วนของสัมมาทิฏฐิส่วนเรื่องของเวทนาในเวทนาเวทนานี่หมายถึงการรู้สึกได้เรารู้สึกได้รู้สึกอะไรรู้สึกถึงความสุขได้รู้สึกถึงความทุกข์ได้รู้สึกถึงความที่บางความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้เราก็เรียกว่าอทุกขมสุขเราก็เรียกว่าอทุกขมสุขถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเกิดขึ้นความรู้สึกที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นถ้าเป็นผัสสะบางประเภทที่มันไม่ได้อาจจะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์ก็จะมีความรู้สึกชนิดที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นโอเคนี่คือคำว่าความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกในคุณใจมาจากผัสสะมาจากผัสสะเอาแล้วเห็นยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นการเห็นเวทนาคือความรู้สึกตรงนี้ก็คือถ้าผัสสะมันระงับลงหรือมันความคิดนึกเบาบางลงการปรุงแต่งของจิตระงับลงพวกนี้คือผัสสะน้อยลงน้อยลงน้อยลงใช่ไหมการที่มีผัสสะน้อยลงทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันเบาบางลงความรู้สึกที่เบาบางลงเนี่ยคือการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเช่นการที่เรามาตั้งสติไว้ระลึกถึงลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นแล้วความคิดนึกอะไรต่างๆมันระงับลงระงับลงอันนี้คือชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายแล้วเอามาเห็นตรงไหนเพราะว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากผัสสะที่มันน้อยลงความรู้สึกนั้นมันระงับลงความรู้สึกนั้นน่ะคือเวทนา เจ้าค่ะ โอเคอาจจะเป็นความคิด คือการพิจารณาลึกซึ้ง ใช่ใช่ ได้เห็นเวทนาในเวทนา ทีนี้พอระงับลงระงับลงระงับลงจนถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นน่ะก็จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตหรือผู้ที่เห็นจิตในจิตแล้วทีนี้พอเราเห็นจิตในจิตเรียกว่าเป็นจิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเวลามีสิ่งใดมากระทบเนี่ยเขาสามารถที่จะเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีได้อุเบกขาเกิดขึ้นสามารถที่จะไม่วิ่งเข้าหาไม่วิ่งหนีในสิ่งที่ทั้งพอใจและไม่น่าพอใจเห็นตามสภาพตามความที่มันเป็นได้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย เจ้าค่ะ เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยคือเราเอาตัวเดียวคือตรงสติก็คือถ้าจะบอกว่าต่างกันไหมก็ต่างกันอยู่แต่เหมือนกันนั่นแหละคือเอาสติตัวเดียวท่านเปรียบเทียบเอาไว้นี่คือครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับเรือนยอดหลังหนึ่งเรือนยอดหลังหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเข้ามาจากประตูหน้าก็เข้ามาสู่เรือนยอดหลังนี้ได้เหมือนกันข้างหรือประตูหลังก็เข้ามาสู่เรือนยอดหลังนี้ได้เหมือนกันคุณจะตั้งสติไว้จากการที่เห็นกายในกายเวทนาจิตหรือเห็นธรรมในธรรมก็ถือว่าที่ต้องการคือสติการระลึกได้คือการระลึกชอบตรงนี้เพื่อให้เกิดอะไรให้เกิดสมาธิให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันเป็นอย่างเดียวกันความที่สติด้วยเข้ากันกับทิฏฐิด้วยเข้ากันกับกายวาจาใจด้วยพวกนี้เข้ากันเป็นเดียวกันนั่นคือสมาธิ เจ้าค่ะ คิดว่าคงพอจะเข้าใจในเบื้องต้นแบบนี้ จ้าค่ะ เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปคุณโชติรสถามว่าทำไมคนถือศีล8ต้องนั่งทานน้ำสามารถยืนทานได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ถาม ศีล8นี่คือศีล5ใช่ไหมแล้วเราก็บวก 5ข้อ ปริข้อ3นี่เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ยังมีเพิ่มเติมอีกพูดอีกก็4ข้อนั่นแหละคือ3ข้อแต่ว่าข้อที่8เนี่ยรวบ2อย่างคือการไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาลการที่ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีการไม่ตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปร้ายรูปทาการไม่ดูกันและเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมจริงๆมี9ข้อแต่เขารวบ2อย่างนี้เป็น8ใช่ไหมทีนี้ใน9ข้อเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์แล้วเป็นการที่เหมือนออกจากเรือนแล้วฉันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วฉันคิดว่าจะมาอยู่สงบเป็นการหลีกออกเป็นเนกขัมม ะ เป็นการหลีกหนีจากกามทีนี้ในส่วนของตัวบทเนี่ยมีแค่นี้ไม่เห็นมีข้อไหนเลยที่บอกว่ายืนดื่มน้ำหรือนั่งดื่มน้ำได้อะไรเงี้ยนะตรงนี้เนี่ยคือเป็นการฝึกเพิ่มเติมขึ้นไปเป็นการฝึกเพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดอย่างคนที่แบบว่าเขาเป็นตามใจปากเนี่ยเขาอยากอะไรเขาก็ซัดเลยอยากกินอะไรไหนก็กินเดินกินก็ได้กินไปก็พูดกันไปก็ได้อันนี้คือแบบคือเอาเต็มที่เลยไง คือไม่สำรวมไม่มีความสำรวม ใช่ไห มคะ ทีนี้พอถ้าเราจะสำรวมมากขึ้นอย่างที่คุณใจว่าเนี่ย เจ้าค่ะ เอางั้นตอนที่คุณรับประทานอะไรอยู่ก็อย่าพูดได้ไห ม โอเคสำรวมมากขึ้นไปอีกตอนที่เดินอยู่ก็อย่ากินได้ไห ม ถ้าจะกินอะไรก็หยุดยืนให้มันดียืนก็ยังไม่เรียบร้อยเอานั่งก็แล้วกันอย่างเงี้ยน ะ ไม่ใช่เฉพาะกินอาหารแต่เอาดื่มน้ำด้วยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ซึ่งข้อประเด็นตรงนี้ไม่ได้เป็นอยู่ในศีล8แต่เป็นส่วนสำหรับพระนี่เราจะเรียกว่าอภิสมาจารย ์ อภิสมาจารย ์แปลว่าอะไรเจ้าค่ะว่า คือข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความงดงามในทางกายทางวาจา เจ้าค่ะ จะถ้าคนเห็นเขาจะเริ่มใสถ้าเราไม่ทำเขาจะไม่เริ่มใสแต่เป็นข้อปฏิบัติที่มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหญ่มากแต่เป็นเล็กๆน้อยๆที่จะให้เกิดความเริ่มใสเรื่องมารยาทเรื่องอะไรต่างๆแบบนี้มีการนั่งดื่มน้ำมีการไม่วิ่ง ค ือคุณอาจารย์จะไม่ได้เห็นพระวิ่งไปที่นั่นที่นี่อันนี้ก็เป็นข้ออภิสมาจารย์เล็กๆน้อยๆอย่างหนึ่งหรือการที่ไม่พูดตะโกนเสียงดังวกเวกก็พูดด้วยเสียงอันเบายังมีอื่นๆอีกเช่นเรื่องของการนั่งเรื่องของการเดินกระยงเรื่องของการที่แกว่งแขนมีรายละเอียดมากมายก็เรียกเป็นอภิสมาจารย์คือถ้าเราจะแบ่งศีลทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นส่วนที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์คือศีล8ตัวนี้ตัวแม่บทแน่นอนใช่ไหมถ้าสำหรับพระนี่ก็จะมีศีลที่เป็นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวบทคือเป็นปฏิโมกข์สำหรับพระนี่จะมีบัญญัติข้อที่ต้องถูกปรับอาบัติอะไรต่างอย่างนั้นอย่างนี้ไว้ของคฤหัสถ์ไม่มีของคฤหัสถ์นี่จะเรียกว่าเป็นกองเดียวกันก็แล้วกันนะศีล5หรือศีล8อีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นศีลอภิสมาจารย์นั่นก็คือข้อปฏิบัติเล็กน้อยที่มันจะทำให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสหรือถ้าผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วเห็นการกระทําดีๆแบบนี้เขายิ่งจะมีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น เจ้าค่ะถ้าพูดเป็นว่าเหมือนกับเป็นศีลที่เกี่ยวกับ มารยาท การรักษากิริยามารยาทของนักบวชอะไรอย่างนี้นะ ถูกต้องถูกต้อง หรือว่าคนที่มาถือศีลก็ควรจะทำแบบนี้แหละจะได้ดูดีถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่และอันนี้มีพุทธพจน์ท่านหนึ่งคุณใจที่บอกว่าคนที่ถ้าทำอภิสมาจารย์พวกนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคุณยังทำไม่ได้โอ้ยแล้วคุณจะมารักษาศีลที่แบบเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์คุณได้หรอ ห รือถ้าคุณยังรักษาศีลเบื้องต้นพรหมจรรย์ก็ไม่ได้แล้วคุณจะทำสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้หร อ เหมือนกับถ้าใบเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้นไม้เนี่ยใบเล็กมันขาดแล้วอะแต่ไปเดี๋ยวกิ่งน้อยมันก็หักกิ่งใหญ่หักโค่นได้แต่ถ้าใบเล็กๆหรืออภิสมาจารย์เรารักษาได้ศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เราก็ยังรักษาได ้ สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้ก็ขึ้นมา สูงขึ้นตามลำดับนะเจ้าค่ะ อย่างเวลาเรารดน้ำต้นไม้เรารดที่พื้นดินมันใช่ไหมที่รากมันผลไปออกข้างบน ต้นมัน ผลไปออกข้างบนอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเรารักษาจุดเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะเห็นว่าเป็นสาระไม่สำคัญแต่มันช่วยได้เป็นไปตามลำดับขั้นไป เจ้าค่ะ เจ้ าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อ3คุณโชติรสถามว่าศีลข้อที่5ที่บอกว่าเว้นจากการดื่มน้ำมึนเมานะเจ้าค่ะก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่า สามารถจะดื่มสปายได้ไหมเจ้าคะ สปายนี่มันมีแอลกอฮอล์ไหม สปายมันก็มีแอลกอฮอล์แล้วก็มันเป็นแบบเหมือนแบบมี น้ำผลไม้ สปาร์คลิ่งนิดนึงเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ผสมแอลกอฮอล์นิดนึง ถ้ามีแอลกอฮอล์ก็เป็นเครื่องดื่มมึนเมาแน่นอนเป็นเครื่องดื่มมึนเมาไม่ควรทีนี้ทั้งนั้นนะคุณใจมันก็มีข้อยกเว้นอ่ะข้อยกเว้นอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยภิกษุบางทีป่วยเขาก็ถามว่าเอาแล้วคุณป่วยเนี่ยแล้วเมื่อก่อนกินอะไรถึงหายต้องดื่มตบกึ๊บนิดนึงอย่างเงี้ยถึงจะหายอ้าวก็พระพุทธเจ้าก็ผ่อนปรนให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่ว่าจะเป็นยาอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการมันเจริญนะคุณใจว่าเราก็มียาแบบอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องกินประเภทนี้บางคนคือบางคนเป็นอย่างนี้ว่ากินยาดองเหล้า คือ เป็นยาที่เป็นพืชพันธุ์ผลไม้อะไรเงี้ยแต่เพื่อที่ใช่คุณสมบัติของยามันออกมาเนี่ยคุณต้องเอาเหล้าไปดอง เจ้าค่ะเหล้าขาวเนี่ยเจ้าค่ะ อะไรเงี้ยเป็นน้ำหมักเป็นน้ำดองเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็เป็นข้ออ้างแล้วก็ดื่มมันด้วยอย่างเงี้ยดื่มไปดื่มมาก็ติดได้อ้าวแล้วก็หลีกเลี่ยงประเภทนี้ไม่ประมาทเพราะตรงนี้คือท่านใช้คำนี้คุณเดชบอกว่าสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไอ้ตอนที่ดื่มเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรก็ดื่มไวน์วันละครึ่งแก้วเงี้ยวันละกึ๊บเพื่ออะไรสุขภาพดีเขาบอกมาแต่ก็ชอบอยู่เองแล้วอย่างเงี้ยนะก็จึงเอาไปข้ออ้างตบกึ๊บนิดนึงตอนกินก็ไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคแต่ถ้าความไม่ดีมันจะเกิดตรงนี้แหละ คือตอนที่ดื่มกึ๊บเข้าไปแล้ว ตอนที่กำลังมึนๆตึงๆอยู่นี่แหละมันจะเกิดตรงนี้ได้ตัวนี้คือคำว่าประมาทนี่คือจุดนี้อย่างช่องใดช่องหนึ่งประตูใดประตูหนึ่งที่ถ้าไม่มียามหรือยามหลับในแต่ตอนที่หลับในมันก็ไม่มีใครเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าโจรจะเข้ามันเข้าตรงนั้นแหละตรงที่คุณประมาทนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงประมาทเนี่ยตอนที่คุณประมาทอยู่มันอาจจะยังไม่เกิดปัญหาอะไร เจ้าค่ะ หรืออาจจะยังไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าปัญหาอะไรมันจะเกิดตรงนี้ได้อกุศลธรรมนั้นมันจะมาตรงช่องนี้ได ้ พระพุทธเจ้าจึงว่าให้เป็นผู้ที่เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยตัวนี้เห็นว่าเป็นเครื่องเรื่องเล็กน้อยว่าแอลกอฮอล์ไม่ถึง 5% ก็สักหน่อยนึงโอ้ไม่ได้ถ้าเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยเราก็จะเว้นพวกนี ้ เอาแค่ว่านะคุณเดียวเราไม่ต้องพูดถึงดื่มสปายเอาแค่ว่ากินอาหารแล้วคุณเมาในอาหาร ค่ะ บางคนที่ฟาดเต็มที่พอหนังท้องตึงใช่ป่ะหนังตาก็หย่อน ตาหย่อนทันที อันนี้คือเมาอาหาร ความเปลี่ยนแล้ว ใช่นี่คือเมาอาหารแล้วคือเป็นโทษที่เกิดจากอาหารที่คุณกินเข้าไปแต่ว่าอาหารเนี่ยบางทีมันก็ต้องกินเพราะว่าให้กายนี้ตั้งอยู่ได้แต่ทำไงจะไม่ให้เป็นโทษถ้ากินมากเกินไปนี่เป็นโทษแน่นอนเป็นตัวหนึ่งทำให้เมาอาหารได้เพราะเราจะไม่ให้เมาอาหารคุณก็ต้องรู้ประมาณในการบริโภ คร ู้ประมาณในการบริโภคทีนี้ไออาหารเนี่ยมันก็ธรรมดาใช่ไหมแต่สุราเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์มีเครื่องที่ทำให้แม้แต่ปริมาณน้อยก็เมาได ้เจ้าค่ะ ทำให้ประมาทได้นี่แหละ เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน ก็ทำให้เกิดความประมาทนำไปสู่การอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามหายนะตามมาได้ถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ กิเลสต่างๆก็จะเฟื่องฟูได้ว่าอย่างนั้นเถอะ แต่คือตอนที่เล็กน้อยเนี่ยต้องระวัง เจ้าค่ะ ต้องระวัง เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน สาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำถามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาที่จะตอบให้ทางคุณโชติรสไปแล้วนะเจ้าคะอีกสักฉบับหนึ่งเจ้าคะมาจากคุณจักริดนะเจ้าคะคุณจักริดกราบนมัสการพระอาจารย์มาแล้วบอกว่าพอดีคุณจักริดนี้ได้ฟังธรรมของหลวงปู่เหรียญท่านบอกว่าภัยทั้งหลายเกิดแต่จิตนะเจ้าคะทีนี้พอมานั่งพิจารณาแล้วใช่จริงๆซึ่งจิตที่มีกิเลสอยู่มันก็นำมาซึ่งทุกโทษภัยถ้าเราไม่รู้จักควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจได้สิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์มหันต์และใครสักคนที่ทำจิตหลุดให้ไกลจากกิเลสได้เนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าน่าจะกราบไหว้บูชาจริงๆยิ่งกิเลสหนาๆทางคุณจักรีบอกคนอย่างผมเนี่ยเอาชีวิตเข้าแลกก็ไม่รู้ว่าจะพ้นได้ไหมคำถามก็คือ เป็นการถามทั่วไปการศึกษาสุดอันตะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ที่เกี่ยวกับว่ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็ตรงนี้จึงเป็นภัยนี่ อันนี้ก็สอดคล้องกับพุทธพจน์อยู่แล้วแต่ว่าสนิมเกิดแต่เหล็กสนิมเกิดจากเหล็กสนิมไม่เกิดที่อื่นมันต้องเกิดที่เหล็กเท่านั้นถูกไหมล่ะ เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันกิเลสเนี่ยไม่เกิดที่อื่นต้องเกิดที่จิตเท่านั้น เจ้าค่ะ เอาแล้วจิตถ้ามันมีสิ่งไม่ดีเกิดมาเราจะไปบอกว่ามันดีได้ไงสิ่งอะไรก็ตามที่มันมีความไม่ดีออกมามันไม่ดีอยู่แล้วแม้แต่ว่าบางทีมันประพัดสอนนะนี่มันมีทั้งด้านที่ประพัดสอนมีทั้งด้านที่เศร้าหมองจิตเนี่ยเศร้าหมองก็ได้เพราะกิเลสที่เป็นอุปกิเลสที่เป็นอคันตุกาจรมาจิตเนี่ยพองใสก็ได้เพราะว่ากิเลสที่มันหายไป เจ้าค่ะ เอาพองใสก็ได้เศร้าหมองก็ได้ไอ้ความที่มันไปได้ทั้งในทางเศร้าหมองด้วยทั้งในทางที่พองใสด้วยมันจะดีได้ยังไงคุณเดียเข้าใจไหม เจ้าค่ะเข้าใจ ถ้ามันมีทั้งด้านดีด้านเสียมันไม่ดีอยู่แล้วเราไม่เอาหรอกเอาไล่มาตั้งแต่กามกามเนี่ยข้อดีมีไหมโอ้ยมันให้ความสุขส่งมาให้กับเราก็ดีสิข้อเสียมีไหมมีเยอะมากด้วยโอ้ยไม่คุ้มข้อเสียเยอะมากข้อดีนิดเดียวไม่คุ้มเราไม่ควรเอา เจ้าค ่ ะ อะไรที่มีข้อดีมากๆข้อเสียนิดเดียวอันนั้นเราควรจะเอาไว้ก่อนอย่างเช่นศีลอย่างนี้เป็นต้นอ่ะคุณบอกรักษาศีล8ไม่กินข้าวเย็นโอ้ต้องสละความสุขนะข้อเสียมีแน่นอนแต่ข้อดีมีไหมโอ้ยศีลนี่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลนี่เป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจศีลนี่ทำให้ถึงนิพพานได้ศีลเป็นพื้นฐานของสิ่งต่างๆโอ้ข้อดีมากมายเลยโอ้ข้อดีมากขนาดนี้ข้อเสียนิดเดียวอดทนหน่อยเออเอาไว้ก่อนศีลเอาไว้ก่อนสมาธิก็ด้วยเหมือนกันปัญญาก็ด้วยเหมือนกันแต่นี้ว่าพอเราเอาไว้ก่อนเนี่ยข้อเสียของมันมีไหมก็อย่างที่ว่ามีใช่ไหมอย่างเช่นมันไม่เที่ยงเป็นต้นอะไรต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นทางที่เราไปเนี่ยเราก็จึงค่อยละเป็นขั้นไปได้จนถึงจุดที่ว่าจุดที่ว่ามันจะมาค้างอยู่ตรงจิตพอสงบแล้วปุ๊บมีความเป็นประพัฒสอนผ่องใสตรงนี้แหละที่ว่าทำไมครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าให้ระวังตรงนี้ให้ดีนี่เราจะอธิบายให้ถ้าคุณจะไม่เข้าใจประเด็นนี้คุณจะต้องถามนะสมมติว่าเราทำจิตของเรามาจากกิเลสมีมากมายโอ้ฉันรักษาศีลให้ดีแล้วฉันพยายามละนิวรณ์ให้มันได้ฉันพยายามตั้งใจในการปฏิบัติจนกระทั่งจิตเนี่ยผ่องใสละมีความเป็นประพัฒสอนละแบบสว่างสวยดีใจมากเลยอะไรมาก็ต้องเป็นเย็นดีอะไรเงี้ยน ะ ที่แบบนี้ดีมากๆเลยนะคุณ เ ดีย ร ์ดีมากๆทีนี้อย่างไรก็ตามสภาวะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอด ม ันไม่ได้อยู่ตลอดเอาแค่ว่าคุณนั่งสมาธิแล้วคุณได้เสร็จปุ๊บคุณลืมตาขึ้นมาปุ๊บมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างกินอาหารปุ๊บ เปลี่ยนแล้วเจ้าค่ะ มันไม่ได้แจ่มใสเหมือนเดิ มเจ้าค ่ ะ แค่ว่าเปลี่ยนอิริยาบถจิตสภาวะมันก็เปลี่ยนแปลงไปโอเคนะเอ้าเดี๋ยวบางทีมันก็ดีได้บางทีมันก็เสียได้เดี๋ยวบางทีมันก็ดีได้บางทีมันก็เสียได้บางทีมันก็เสียได้บางทีก็ดีได้บางทีก็ดีขึ้นมาดีมากดีน้อยโอ้ยนั่นนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะตามดู ไม่เที่ยงเลยเจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกันแน ่เป็นทุกข์เจ้าค่ะพระอาจารย ์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยเราควรจะเข้าใจสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราอย่างนั้นหรือ ไม่ควร นะเพราะฉะนั้นพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาถึงตรงนี้ปุ๊บอีกทีนึงมาถึงนี้ปุ๊บอีกทีนึงเนี่ยให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่เรามันไม่ใช่ของเรานะเพราะอะไรเอาเมื่อก่อนไม่มีมาไม่เคยได้จิตที่เป็นสมาธิแต่พอเดี๋ยวนี้ได้ก็ได้เว้ยแสดงว่ามันไม่เที่ยงเมื่อก่อนไม่มีมาเดี๋ยวนี้มีมาเดี๋ยวไม่นานถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนมันต้องดับไป เจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยก็ต้องถามตัวเองดูมันเป็นทุกข์แล้วถ้ามันเป็นทุกข์เราจะเอามาเป็นจิตนี้เป็นของเรา ก็ไม่ควรเอามาเป็นของเรา ไม่ควรเอาเป็นของเราถ้าสิ่งใดก็ตามที่เราไม่ควรจะคือเราเข้าใจแล้วว่าไม่ควรจะมาเป็นของเราอ่ะเราควรจะทำไงกับมัน ควรละเลยนะคะ ต้องละมันเสียละนี่คือไม่ใช่ไปสับไปทำลายมันแต่ละความยึดถือในสิ่งนั้นละความยึดถือในจิตว่าจิตเนี่ยของฉันละความยึดถือตรงนี ้เจ้าค่ะ จิตนี้ของฉันจิตนี้มันเพราะสอนของใครเนาะดีจังเลยนานๆคุณยึดปุ๊บเลย เจ้าค่ะ นี่ของเราเป็นตัวตนของเรามีในเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราเป็นสิ่งนี้ปึ้งทันทีเลยมันก็ได้ความที่ ยึดถือว่านี้เป็นของเรามันจึงเนียนๆนุ่มๆอยู่ในนี้หรอเมื่อก่อนได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยากได้อีกอยู่ในนี้หมด เจ้าค่ะ แล้วพอไม่ได้ปุ๊บทำไมให้มันได้ได้เสร็จปุ๊บวันนี้ของเรา เจ้าค่ะ เดี๋ยวมันเศร้ามองไปอีกใช่ป่ะเอาไม้ทำให้มันได้นี่ของเราแต่พอคุณทำอย่างนี้บ่อยๆเอ๊ะภาพนี้เราไม่ได้เห็นเมื่อปีก่อนไหมก็เห็นแล้วนะเอ๊ะทำไมมันเห็นภาพนี้อีกเห็นความรู้สึกนี้อีกเหมือนเดิมอีกอ้าวมันไม่เที่ยงนี่นะปัญญาคุณจะเริ่มเกิด อ๋อเจ้าค่ะ ปัญญาคุณจะเริ่มเกิดนี่คือแบบว่าเราทำซ้ำๆย้ำๆไปไงทำซ้ำๆย้ำๆไปเหมือนสัตว์อย่างเงี้ยเขาฝึกได้อะเขาฝึกได้ทำไมเขายังฝึกได้ก็จะไหมอย่างช้างหรือม้าช้างหรือม้านี่พูดภาษาคนก็ไม่ได้นะทำไมยังฝึกให้เข้าใจกันได ้เพราะฝึกได้ทำนี่อะไรอย่างเง ี้ ย ใช่หรือแม้บางของบางอย่างอะไม้เนี่ยไม่มีจิตไม่มีใจยังสามารถตัดปรับแต่งจากที่เป็นท่อนกลมๆทำให้โค้งเป็นล้อเกวียนก็ได้จากที่ท่อนกลมๆทำให้เป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เอาทำไมยังทำได้อะแล้วจิตของเราทำไมจะฝึกไม่ได้ฝึกอะไรนี่ฝึกให้ตามมรรคมาก่อนฝึกให้ตามมรรคมาก่อนฝึกให้ตามมรรคมาก่อนศีลสมาธิปัญญาฝึกให้ตามมรรคมาแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยจิตนี่มันเป็นอนัตตาแล้วมันไม่เที่ยงนะ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมจิตของเรานี่แหละไม่เที่ยงแต่เราพยายามฝึกให้มันตั้งอยู่ในมรรคให้ได้ฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาให้เข้าถึงสภาวะที่ความเป็นพระสอนให้มีความผ่องใส เจ้าค่ะ ฝึกอยู่บ่อยปุ๊บเนี่ยฝึกแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้ที่ฝึกแล้วเนี่ยทําให้อยู่ในอํานาจของมรรคแล้วเนี่ยน ะ มันไม่อยู่ในอำนาจเลยมันไม่เที่ยงไง เจ้าค่ะ มันไม่เที่ยงพอฝึกให้อยู่ในอำนาจก็มาให้อยู่ในอำนาจไม่ใช่อำนาจของเรานะแต่อำนาจของมรรค เจ้าค่ะ พยายามทำจิตให้อยู่ในอำนาจของมรรคปุ๊บเราจะรู้ว่าเอ้านี่เราเข้าใจว่านี่เป็นตัวเราแต่ไม่ใช่เพราะเนี่ยจิตเนี่ยจึงภัยทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านว่าไว้ เจ้าค่ะเพราะจิตเรานี่เอง ใช่เราจะละมันนี ่ คือละความยึดถือว่าจิตเนี่ยเป็นตัวเราของเรา เจ้าค่ะ เพราะเราถูกจิตหลอกนี่เป็นพุทธพจน์นี่เป็นพุทธพจน์ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนตาบอดมาแต่กำเนิดคุณในใจ เจ้าค ่ ะ ไม่เคยเห็นท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ทะเลไม่รู้ไม่เห็นแต่พอมีคนเขาเอายาหยอดมายากินมายาเป่ามาแล้วตาดีขึ้นก่อนที่เขาจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องตาเนี่ยเขาได้ยินมาว่ามีผ้าขาวเนื้อดีเป็นของสะอาดเป็นของดี มีคนหนึ่งเนี่ยเอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลามาหลอกเขาว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดี เขาก็รับมาแล้วก็ห่มอย่างดีเลย คิดว่าอันนี้มันดี คิดว่าผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลาเนี่ยมันดี แต่พอหลงผิดไป หลงผิดไปเข้าใจผิดไปแต่พอมาวันหนึ่งตาดีขึ้นมาก็เลยเห็นว่าอ้าวนี่มันของ ห วยนี่นะยิ่งทิ้งแบบอุ้ยแค้นมากด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราฝึกปฏิบัติคิดว่าสมาธิมันดีนี่นะสมาธิจิตพระพุทธสอนนี่มันดีนี่นะจิตพระพุทธสอนนี่มันดีนี่นะ เจ้าค่ะ แต่พอเรามาเข้าใจจริงๆแล้วว่าโอ้มันหลอกเราให้เราเนี่ยยึดถือว่าจิตนี้เป็นตัวของเราใช่ไหมเพราะความยึดถือที่มีอยู่ในจิตเนี่ยความยึดถือเดียวกันนั่นน่ะจึงไปยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราเพราะความยึดถือมี เจ้าค่ะ ภพจึงมีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดปัญหาต่างๆก็ตามมาหมด เจ้าค่ะ เพราะความยึดถือที่มีอยู่ในจิตนั่นแหละที่เรายึดว่าจิตนี้เป็นของเราความยึดถือเดียวกันนั่นน่ะก็ไปยึดถือสิ่งอื่นและอื่นและอื่นความทุกข์ก็ตามมาหมดทีนี้พอเราไปตามมรรคแปดเนี่ยความยึดถือมันจะค่อยๆลดลงใช่ป่ะจนมันเหลือไอ้เส้นสุดท้ายเนี่ยคือที่จิตนี ้ แต่เราไม่ตัดมันใช่ไหมเพราะเราคิดว่าอย่างนี้เป็นของเราอยู่มันโตได้มันขยายกลับมาได้ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ปุ๊บมันฟูกลับมาทันทีก็ไปยึดถือสิ่งนั้นอีกสมาธิเสื่อมอีกด่าคนอีกเอาไหมปฏิบัติตามมรรคแปดคุณเข้ามาถึงจุดนี้ได้เหลือฟังเส้นสุดท้ายมันยังเป็นของเราอยู่พอเผลอปุ๊บมันฟูกลับขึ้นมาอีก จ้าค่ะ เอาสักกี่รอบดี มันฟื้นคืนมาได้เร็ว เรื่อยๆใช่เอาสักอสงไขยหนึ่งเอาสักยาวเวลากลับหนึ่งอะโอ้ยเราเกิดมานานแล้วคุณเดือนใจนานแล้วที่เราเป็นทาสของความยึดถือนานแล้วที่เราเป็นทาสของกิเลส เจ้าค่ะ พอได้แล้วหรือมาวะพ อ ควรจะเห็นจิตเนี่ยว่ามันหลอกเราอยู่ให้แบบคิดว่านี่เป็นของดีแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามันจะไปดีได้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวก็สมาธิได้เดี๋ยวก็ไม่ได้สมาธิ เน ี่ยมันไม่เที่ยงนี่นาเห็นอยู่ทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ย เจ้าค่ะ แล้วถ้าเห็นแล้วฉลาดขึ้นหรือยังว่าโอ้ยเราไม่เอาหรอกมันเราถูกมันหลอกมาตัดเลยจะตัดไอ้ความยึดถือตรงนี้ได้เนี่ยต้องด้วยปัญญาคมปัญญาจะคมๆได้คุณก็ต้องมีการโยนิโสมนสิการบ่อยๆทำมาให้ได้มันละเอียดนะทำมาให้ได้ถึงจุดนี้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆการที่มาถึงจุดที่ว่าโอ้อะไรก็แยกกันไปหมดเลยเนี่ยคือวิมุตติคือความพ้นอยู่แล้วมันมีความพ้นจากผัสสะต่างๆนี่ระงับลงพ้นตรงนี้เราทำอยู่เรื่อยๆวิมุตติมาเรื่อยๆเนี่ยจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ เจ้าค่ะ เกิดบ่อย มีนิพพานเป็นที่สุดจบแล้วก็แล่นไปสู่สุดจบเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ อย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบหรือที่เรียกว่า enlighten คือแบบตรัสรู้ขึ้นมาแล้วก็ชักชวนพวกเราทุกคนนี่แหละให้หลุดพ้นไปจากวัฏสงสารนี้สักทีหนึ่งไปอยู่ในนิพพานซึ่งคือความสุขและเย็นไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าค่ะถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าคะโยมคิดว่าเวลาในรายการเราคงจะมีเวลาที่จะตอบอีกสักอันหนึ่งนะเจ้าคะ ได้ได้ได ้ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุตันตะเจ้าคะคุณโทนี่ตันก็ส่งคำถามมาในรายการศึกษาสุตันตะก็กราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนะเจ้าคะแล้วก็ถามเกี่ยวกับพระสูตรอื่นๆจากพระสูตรที่ตัดมาเจ้าคะเช่นบอกว่าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเจ้าคะอันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็คิดว่า คุณโทนี่นี่ก็ถามโดยยกพระสูตรมาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุรายก็บอกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ภิกษุก็ตอบว่าเป็นทุกข์แต่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเรา คื ออันนี้พูดเร็วๆเพราะว่าเมื่อสักครู่เราพูดกันมาแล้วนะเข้าใจนะ เ จ้าค่ะอ้าวก็ต้องบอกวในคำถามของคุณโทนี่ก็จึงถามว่าประโยคที่ว่าควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราก็ถามว่าอันนี้แปลถูกหรือเปล่าโดยสมมติฐานที่คุณโทนี่ตั้งไว้คือว่าถ้าสมมติเราจะแปลว่าควรหรือที่จะถือเอาหรืออยากได้สิ่งนั้นว่าเป็นของเราอันนี้พอได้หรือไม ่เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์คำตอบคืออะไรเจ้าคะ โอเคแล้วก็ยังมีถามไปอีกถ้าจะแปลแบบนี้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเราไม่ควรเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยอันนี้ดูน่าจะเข้าใจง่ายกว่าอันนี้เราต้องเข้าใจบริบทอันดับแรกนี่คือจะตอบคำถามของคุณโทนี่แล้วนะที่การถามตอบอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้คำตอบ เจ้าค่ะ แต่เป็นลักษณะ1 ใน 5อย่างของคำถาม ค ือบางคนเนี่ยถามเพราะ ไม่รู้จริง ใช่ต้องการคำตอบบางคนถามเพราะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ถ้าเขาตอบไม่ถูกจะแก้ให้ถูกให ้เจ้าค่ะ บางคนเนี่ยถามเพราะว่าความฟุ้งซ่านความสงสัยบางคนถามเนี่ยเพราะว่าต้องการลองของคือมันจะมี อยู่หลายสายลองภูมิเขาลองภูมิเขาเจ้าค ่ ะ ทีนี้ในส่วนเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ถามเพื่อที่จะให้ตอบว่าเข้าใจเนี่ยถูกไห ม เช่นว่าเราเด็กให้ฝึกเด็กท่องสุดกูนคุณเดินใจคุณสีได้เท่าไหร่ไม่ใช่เราไม่รู้คำตอบจะสีก็ต้อง28ถ้าก็ตอบ25ไม่ใช่5 คูณ 5ได้เท่าไหร่5 คูณ 5ได้28ไม่ใช่เราก็ต้องฝึกให้เขาเข้าใจเข้าใจไหมตรงนี้คือเป็นลักษณะแบบนี ้คือ แบบดริลอะไรแบบทวนถามซักถามกันให้เข้าใจคือบริบทที่ถามเป็นอย่างนี้นะคือไม่ใช่ว่าเป็นแบบเป็น ไม่รู ้เป็นแบบว่าตามจังหวะตามอะไรอย่างนี ้ แต่เป็นเพื่อที่จะใ ทดสอบเข้าใจว่าให้ตรงกันเพราะเรื่องนี้ เ ป็ น เรื่องที่สำคัญ ใช่ไหมคะ ทีนี้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้แล้วถามว่าสิ่งที่แปลเนี่ยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราขั้นตอนต่อไปตรงนี้แหละที่สำคัญว่าถ้าเราไม่ควรจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราต้องทำอย่างไรกับมันที่ทางคุณเตือนใจเมื่อสักครู่นี้ถูกไหม มันก็ต้องละ ม ัน เส ีย ละเนี่ยละอะไรละความยึดถือ นั้นเจ้าค่ะ ละความยึดถือในสิ่งนั้น เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็คือกลับมาตรงจุดที่คุณตรงนี้คิดนั่นแหละว่าคือแต่ว่าเรามองข้ามจอดเวลาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านละเอียดไงเป็นขั้นมาแล้วอีกขั้นสุดท้ายหยุดไม่พูดถึงให้คุณแบบไปเองได้ คิดเองบ้าง ใช่เพราะนั้นอย่างที่เรื่องคุณโทนี่เนี่ยคือคิดไปแล้วว่าต้องละความยึดถือแต่ท่านไม่พูดพระพุทธเจ้าเอาแค่ว่าเราไม่ควรจะเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นตัวของเราใช่ไหมโอเคจบแต่ท่านไม่ได้ถามต่อว่าแล้วถ้าเราไม่ควรจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเราควรจะทำยังไงกับมันก็ต้องละมันเสียใช่ไหมละเนี่ยละอะไรละความยึดถือไง ค ือท่านไม่ได้ถามต่ออีกสองคำถามแต่อันนี้อาตมามาถามเองเพื่อให้มันไปลงจบตรงที่ว่าความยึดถือว่าเราต้องละความยึดถือจะละความยึดถือได้ทำยังไงต้องละความอยากคือตัณหาจะละความอยากได้ทำยังไงคุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปดโอเคนี่คือเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้คือบางทีนี่แหละเป็นลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะซอยย่อยสับละเอียดแล้วบางทีก็หยุดหรือบางทีก็จะต่อให้จบอย่างนี้มีเพราะพอเราคิดใคร่ครวญแล้วว่ามันต้องมีต่อไปเราก็มาพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆอันนี้มันจะไปดีมีได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คุณโทนี่บอกว่าการที่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ควรจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราคืออันนี้รวบจากที่ต้องการทดสอบทวนถามว่าเข้าใจถูกต้องตรงกันไหมเนี่ยแล้วมาเป็นการทำปฏิบัติให้มันดีอันนี้คือจะเป็นลักษณะแบบคือย่อมาแล้วแล้วก็เหลือคำเดียว อันนี้คือสรุปอย่างน ั้นใช่ๆที่คุณโทนี่พูดมาเนี่ยคือสรุปมาแล้วแต่ที่พระพุทธเจ้าทำเนี่ยคือต้องการจะแยกแยะแจกแจงในรายละเอียดให้ดู เจ้าค่ะคำถามถัดไปเป็นของคุณจันสุดาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะคุณจันสุดาถามมาว่าในวันที่โลกสมมุติให้เป็นวันขึ้นปีใหม ่ อามิตรเป็นขั้นแรกของศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ศรัทธาก็ต้องคู่กับปัญญาถูกต้องใช่หรือไม่เจ้าคะก็บอกมาด้วยว่าธรรมะทำให้ใจฟูจริงๆเจ้าค่ะ เดินผ่าน ก็สำหรับคำถามนี้ไม่ทราบพระอาจารย์จะเมตตาสักกฉาว่าอย่างไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในขั้นแรกที่บอกว่าศรัทธากับปัญญานี่ต้องคู่กันอันนี้ถูกต้องนะ เจ้าค่ะ ตรงในธรรมะของพระพุทธเจ้าจุดไหนก็ตามที่ถ้ามีคำว่าศรัทธาเนี่ยก็จะมีเรื่องของปัญญาเนี่ยแนบไปเสมอไม่ว่าจริงบางทีในพระสูตรบางเรื่องราวเริ่มต้นด้วยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาแล้วก็ไปยาวเลยกว่าจะมาถึงเรื่องวิชา8อย่างเงี้ยนี่คือปัญญาอาจจะแบบข้ามกันไปหลาย10 20หน้าแต่ต้องมีศรัทธาต้องมีปัญญาคู่กันไปเสมออันนี้ถูกต้องเพราะว่าถ้าศรัทธาอย่างเดียวโดยไม่มีปัญญาควบคู่กันไปด้วยเนี่ยบางทีก็ทำให้เป็นความงมงายเป็นความงมงายหรือศรัทธานี้ไม่ได้ทำให้เกิดความเพียรก็เป็นศรัทธาแบบศรัทธาหัวเต่า เจ้าค่ะ ศรัทธากับปัญญาก็ต้องไปคู่กันศรัทธากับความเพียรก็ต้องไปคู่กันแล้วมันจะมาเป็นลักษณะของอินทรีย์ที่จะสนับสนุนเสริมกันให้ขึ้นไปได้ เจ้าค่ะ ทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาขึ้นไปก็คือว่าศรัทธาเนี่ยเกิดขึ้นจากทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยไม่ใช่อามิตรศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยท่านว่าคำว่าทุกเป็นที่ตั้งอาศัยเนี่ยต้องอาศัยเพื่อนดีที่คอยแนะนำ เจ้าค่ะ เช่นว่าเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทุกเพราะลูกทุกเพราะผัวทุกเพราะงานทุกเพราะสิ่งแวดล้อมทุกสักอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จปุ๊บโอ้ยทำไงถึงจะให้มีศรัทธาได้เพราะว่าพอเจอความทุกข์มันทีท้อแท้ท้อถอยท้อแท้ท้อถอยศรัทธาก็ตกความเพียรก็แย่ชีวิตก็ต่ำลงเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเอาแสดงว่าตั้งจิตไว้ ไม่ถูกคนที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นศรัทธาได้เนี่ยเขาต้องมีปัญญา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นปัญญานี่แหละก็จึงต้องคู่กันกับศรัทธาอย่างที่ว่านี่ไง เอ าคุณจะมีปัญญาได้ไงต้องโยนิโสมนสิการอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้โยนิโสมนสิการพอได้มีการโยนิโสมนสิการทำไว้อย่างดีปุ๊บเห็นทุกอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บอ้าวเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาได้ให้มีการทำจริงได้อันนี้ถึงจะถูกนี่เป็นเรื่องสมม ตินะเจ้าค ่ ะ ใช่เพราะว่าอย่างความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือสมมติว่าเป็นสุขน ั่ นคือสมมติว่าเป็นสุขสมมติว่าเป็นสุขแต่จริงๆมันคืออะไรมันคือทุกข์ไง เจ้าค่ะ ศรัทธาไม่ได้มีอามิสเป็นที่ตั้งอาศัยแต่มีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยที่สมมุติขึ้นในรูปของความสุขบ้างที่สมมุติขึ้นในรูปของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเช่นปีใหม่บ้างเอาความทุกข์ถูกสมมุติขึ้นในรูปของปีใหม ่ มันก็วันเวลาเหมือนเดิมแหละคุณใจแต่ทำไมมันต้องมาเจาะจงเอาวันนี้เวลานี้แล้วจะต้องให้มามีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามคืนพระนี่ก็ต้องมาอดหลับอดนอนด้วยเงี้ยเอาก็สมมุติกันก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเห็นทุกข์แล้วด้วยปัญญาเออนี่คุณมีศรัทธาตั้งให้เกิดขึ้นได้ชีวิตเราก็จะค่อยมีความเพียรมีสมาธิมีปัญญาพัฒนาเกิดขึ้นได้แน่นอน เจริญพรทุกท่านสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้เมตตามาตอบปัญหาธรรมะหลายๆข้อที่ท่านผู้ฟังหลายท่านเขียนถามมาและท่านได้เมตตาตอบปัญหามาอย่างกระจ่างมากเลยดิฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามกันไปตามคำถามนั้นด้วยนะคะถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงธรรมสักษาพบกับดิฉันเตือนใจสินทุวนิกในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพรเชิญพร สาธุเจ้าค่ะ